الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول مولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Inyo islamu waje wa Allah Na kusieni pia na usie nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Ametuamrisha ndani ya Qur'an Na ametuusia wa islam Kulazimiana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Na kujitahidi katika maisha yetu Kuwa ni watu wenye kuzungumza maneno yaliyokuwa mazuri Maneno ambayo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala Katika jumla maisha yetu ya kila siku Akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu taqullah Enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala Na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ittaqullaha mcheni Allah subhanahu wa ta'ala Wakulu kawlan sadida na mzungumze maneno yaliyokuwa mazuri Mzungumze maneno ya sawa Amri hii Allah subhanahu wa ta'ala ya kututaka wa islam Kuwa ni watu wenye kuchunga matamshi yetu na mazungumzo yetu ya kila siku ametuelezea faida ambayo tutaipata sisi katika kuzungumza maneno ya kweli na kuzungumza maneno yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala yuslih lakum a'malakum ikiwa mtazungumza maneno yaliyokuwa ya sawa maneno ya kweli Maneno ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na mkajiweka mbali na maneno ya uongo Na maneno ya porojo Basi Allah subhanahu wa ta'ala atakutengenezeni mambo yenu Yuslih lakum a'malakum Allah subhanahu wa ta'ala atakutengenezeni mambo yenu Yani pindi mtakapokuwa wakweli katika maneno yenu na mkawa ni watu mmejijenga na tabia ya kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala katika jumla ya mazungumzo yenu ya kila siku, Allah atakutengenezeni mambo yenu. Maana yake ni kwamba siku zote mtu anapokuwa ni mkweli katika maneno yake, watu humuamini katika mazungumzo yake, na watu huyakubali maneno yake. Na mtu anapokuwa ni muongo katika maneno na anapenda kuzungumza porojo, basi watu hawamuamini katika maneno yake. Na watu wakishaacha kukuamini, basi wewe hata utakapozungumza kweli, watu siku zote watajua unazungumza urongo, ama watu watajua kwamba wewe unafanya mzaha katika maneno yako. Kwa hivyo lazima Muislamu ahakikishe katika maisha yake ya kila siku, sambamba na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika akida yake iliyokuwa sawa, na kusimama katika ibada zake vizuri, basi auchunge mdomo wake na ayachunge maneno yake anayoyazungumza katika jamii. Kwa kufanya hivi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema yuslih lakum a'malakum, Allah atakutengenezeni mambo yenu, shughuli zenu zitakuwa za sawa, mambo yenu yatakuwa mazuri, kwa sababu mtakuwa ni watu wa kweli katika matamshi yenu. Na watu watakapokuwa wameshakuamini katika maneno yenu na mazungumzo yenu ya kila siku, basi mambo yenu yatakuwa mazuri katika maisha yenu. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia faida nyingine, wayaghfir lakum dhunubakum, Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo siku zote Muislamu anapojenga tabia ya kuwa ni mkweli katika maneno yake, na anajilazimisha kuzungumza ukweli, na anapenda kusema ukweli, ikawa maneno yake yako sambamba na matendo yake, yani si mtu ambaye yale anayoyazungumza na yale anayoyatenda ni vitu viwili viko tofauti. Katika moja ya makosa makubwa na madhambi yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kuwa na tabia ya kuwa yale anayoyasema ni kinyume na yale anayoyatenda. Allah amesema ndani ya Qur'an, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, ni makosa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ninyi kuwa na tabia ya kusema yale msiyoyafanya. Yani unazungumza mengine lakini unafanya kinyume na vile ulivyozungumza. Unapoweka ahadi yako, unapokubaliana na ndugu yako, unapopanga habari na jambo na ndugu yako, jitahidi kuwa mkweli katika mazungumzo yako, jitahidi kuwa mkweli katika ahadi zako. Kwa kufanya hivi, Allah subhanahu wa ta'ala atakutengenezea mambo yako, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni madhambi yenu. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha na ana huruma kwa viumbe wake. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kumtii Allah, maana yake kutii na kufuata amri zake na makatazo yake, na kujiweka mbali na yale ambayo ametukemea na kututahadharisha na kutukataza. Ametuamrisha kumtii mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kufuata amri zake na kujiweka mbali na makatazo yake. Alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam mara nyingi katika hutuba zake za Ijumaa akiyakariri maneno kama yalivyokuja katika hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari, fa inna khayra al-kalami kalamu Allah, hakika maneno yaliyokuwa bora ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake maneno ya Qur'an. Hakuna maneno yaliyokuwa bora na hakuna maneno yaliyokuwa ya kweli kama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, waman asdaqu min Allahi qila, nani mkweli wa kusema kulikoni Allah subhanahu wa ta'ala, nani mkweli wa mazungumzo kulikoni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayemfikia ukweli na hakuna anayefanana na kulingana na Allah subhanahu wa ta'ala katika ukweli. Mkweli wa mazungumzo na mkweli wa maneno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia akawa mtume sallallahu alayhi wasallam akibainisha kwa umma wake, tuambia wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bora ya muongozo ni muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametulea sisi na kutuongoza katika akida iliyokuwa nzuri, lakini pia ametuongoza na kutufundisha tabia zilizokuwa njema. Akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam akitufundisha na kutuelekeza, akituambia kwamba ukweli, asifu yahdi ila albir, ukweli unamuongoza mtu kwenye wema. Yani wewe utakapokuwa na tabia ya ukweli, basi ile tabia siku zote itakufanya uwe ni mtu mwema, uwe ni mtu mzuri katika jamii. Wa innal birra yahdi ila aljanna, na wema siku zote wamuongoza mtu kumpeleka peponi. Wema ni moja katika njia na sababu za kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu rajulu yasduq hatta yuktabu inda Allah siddika. Wa fi riwaya wala yazalu abdi, na wala haachi mtu kuwa siku zote. Yasduq ni mkweli katika maneno yake, anazungumza ukweli katika maneno yake. Wa yataharra sidqa, anajilazimisha kuwa na tabia ya ukweli katika maneno yake. Hatta yuktabu inda Allah siddika, mpaka mtu huyu huandikwa mbele ya Allah kwamba fulani ni mtu mkweli. Na hivyo hivyo katika uongo, kwamba mtu anapojilazimisha na tabia ya uongo, uongo unampeleka mtu katika fujuri, katika uovu. Na uovu ni sababu ya kumpeleka mtu kwenda motoni. Na mtu hatuacha kuwa na tabia ya kujilazimisha au kupenda tabia za uongo, kupenda kudanganya danganya, anajilazimisha na tabia hizi ama anazipenda tabia hizi. Mtume akasema hatta yuktabu inda Allah kadhaba, mpaka fikia mtu anaandikwa mbele ya Allah kwamba fulani ni mtu mwongo. Hizi ni tabia mbaya. Muislamu anatakikana ajipambe kuwa ni mtu mwenye tabia njema, ajipambe kuwa ni mtu ambaye anajilazimisha kuzungumza maneno yaliyokuwa ya kweli, kwani tabia hii itamfanya jamii yake pia imkubali. Tabia hii itamfanya jamii yake imuamini, hata kama itakuwa jamii ya watu waovu. Lakini kama wewe utakuwa umejipamba na tabia ya ukweli katika maneno yako, na hupendi tabia za mizaha ambayo haina faida, mizaha ambayo inavunja heshima yako na kupunguza murua wako, basi jamii itakukubali, jamii itakupenda, na Allah atakutengenezea mambo yako, shughuli zako zitakwenda vizuri. Watu wengi wanalalamika kuharibikiwa na mambo, lakini wanashindwa kusahau ni zipi sababu zinawapelekea wao kuharibikiwa na mambo. Miongoni mwa sababu ni watu kuingia katika maasi, lakini pia miongoni mwa sababu ni watu kujipamba na tabia mbaya za uongo. Yaani mtu amejaribu leo kuzungumza na wewe, umemdanganya adhuhuri, unamdanganya alasiri, unamdanganya magharibi, mpaka inafikia hatua ukimwambia maneno yakifika 10 yote anayaacha, yakizidi hapo atachukua moja. Mpaka mtu inafikia hatua kwamba haaminiki katika maneno yake. Na hiki ni kipindi kibaya. Kwa hivyo lazima watu tujitahidi kujipamba na tabia zilizokuwa njema, tujitahidi kuwa ni watu wenye kuzungumza maneno yaliyokuwa ya kweli. Lakini pia kuwa na umakini katika mazungumzo yetu. Tunapozungumza habari, tusiwe ni watu wenye tabia ya kurukuka au kila neno utasema. Hapana. Nimesifi katika hadithi, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametueleza kafa bil mar'i ithman, yatosha mtu kuandikiwa dhambi. Yaani yatosha mtu kuwa ni mwenye kupata madhambi kwa kuwa na tabia ayatahaddatha bikulli ma sami'a, kuwa na tabia kuzungumza kila habari atakayoisikia. Umesikia, umekaa na mwenzako, mmezungumza habari, na mwenzako hajakutuma ile habari ukaizungumze, tayari ushaenda kuifikisha ile habari kabla yeye hajapanga kuifikisha ile habari. Kiasi akifika kufikisha habari, habari ishafika kwa wahusika, na hili ni kosa kubwa. Ni kweli habari ni ya ukweli, na habari haina ugomvi, na habari haina madhara, lakini kwa sababu haukutumwa kuzungumza, wewe ukaenda ukazungumza ya kutosha kwa tabia hiyo ukapata madhara. Katika Jumaa iliyopita tulitoa mfano wa hadithi ya sahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Muadh ibn Jabal, alipokuwa katika safari, katika matembezi na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika matembezi yao Mtume akamweleza na kumfundisha mambo ya kielimu. Akamwambia Muadh, ya Muadh, atadri ma haqu Allah ala al-ibad? Muadh, hivi unajua haki ya Allah kwa waja wake? Wa haqu al-ibad ala Allah, na unajua haki ya waja kwa Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Baadhi akamwambia Mtume, Allah na mtume wake ndio wanajua, maana mimi sijui. Mtume akamwambia, haqu Allah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Haki ya waja kwa Allah ni waja wa muabudu Allah na wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Akafahamu. Akamwambia, wa haqu al-ibad ala Allah, na haki ya waja ambayo Allah amejiwekea atawapa waja wake, atawalipa waja wake, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Allah hatumwadhibu yule ambaye atakufa ambaye pasina kumshirikisha Allah. Muadhi ile jambo likamfurahisha sana, na akaona hili ni jambo zuri. Yaani mtu akimwabudu Allah katika maisha yake, akajiweka mbali na ushirikina, akafa katika hii hali, Allah hatomwadhibu siku ya kiyama, kwa sababu mazungumzo yale yalikuwa baina ya watu wawili, na ni mazungumzo mazuri, hayana ubaya ndani yake wala hayana tabu ndani yake, na ni maneno ambayo watu wanahitajika kuambiwa. Lakini kwa sababu si ruhusa kuzungumza habari ya watu wawili, kuitoa baina ya watu wawili waliokaa faragha, ama waliokuwa katika kikao maalum au katika jambo maalum, kulipeleka kwa watu wengine pasina ruhusa yake, Muadhi aliomba ruhusa kwa Mtume. Akamwambia, ya Rasulullah, afala ubashiru an-nas, ewe Mtume wa Allah, wewe unaje niende nikawaeleze watu hii habari? Kwa nini anachukua ruhusa? Kwa sababu lingelikuwa ni jambo ambalo lahitajika kuzungumzwa katika ammatun nas, kwa watu wote, tumeangezungumza mbele ya masahaba zake wote. Lakini kamchukua Muadhi, wamekwenda katika matembezi yao, wako wawili, halafu Mtume azungumza habari kama hii. Na hii ndio adabu ya mazungumzo. Kwa hiyo haifai kwa mtu atakapokuchukua ndugu yako mkaenda naye faragha, ama mkakaa kikao maalum kuzungumza jambo, wewe kuchukua lile habari kuipeleka kwenye mahala pengine pasina ruhusa ya yule aliyekupa habari. Ya kutosha kwa tabia hiyo ukaandikiwa dhambi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, inna sam'a, hakika ya masikio, walbasar, na macho, walfuad, na nyoyo, kullu ulaika kana masuula, hivi viungo vyote vitaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masikio yanasikia habari, sio kila habari unayoisikia basi mdomo wako uende ukaizungumze habari ile, hapana. Moyo unatamani, moyo unapenda kuonekana kwamba na wenyewe umefikisha habari, na wenyewe una mapenzi na watu, umejua kutoa jambo. Hapana, ujalie moyo wako kuwa ni moyo unakufuli, ni moyo unahifadhi mambo, hauyatoi mambo ila kwa ruhusa wa yule ambaye amekufikishia mambo haya. Sawa awe ni baba yako, sawa awe ni mama yako, sawa awe ni mkeo, sawa awe ni ndugu yako, lakini jitahidi kuhifadhi habari. Jamii itakupenda na watu watakuamini. Ukizungumza maneno yako, zungumza maneno yenye faida na watu, watu wapate faida kwa maneno yako. Na isiwe pia, hata kama ni mtu unapenda mizaha, unapenda kutaniana na watu, basi jitahidi katika utani wako pasiwe na tabia ya uongo ndani yake. Imesifi katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, wa ana dhamin wa ana za'im bi bayti fi rabd al-janna wa ana za'im bi bayti fi wasat al-janna liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Nami ninadhamini mtu kuipata nyumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijenga katikati ya pepo, Allah amejenga nyumba nzuri katikati ya pepo. Mtume asema mimi ninadhamini, ninachukua dhamana, mja wa Muislamu ataipata nyumba hiyo kwa yule ambaye atakuwa amejenga maisha yake kuwa na tabia ya kuto kusema uongo hata kama anafanya mzaha. Unafanya mzaha ukajiepusha na tabia ya kutoku sema ukweli katika mzaha wako. Jenga tabia hii. Haukatazi mzaha, lakini jitahidi mzaha wako usiwe ni mzaha wa uongo. Jitahidi mzaha wako usiwe ni mzaha wa kumuudhi ndugu yako, na uangalie wakati wa kufanya mzaha. Wanaeleza baadhi ya mufassirin, mama mmoja mzee kikongwe amekwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Mtume, niombee dua na mimi niwe katika watu wa peponi. Mtume akamfanyia mzaha yule mama, akamwambia peponi hawaingii, yani peponi hakuna wazee vikongwe kama nyie, hamna peponi. Sasa Mtume alipomwambia vikongwe kama nyie, hamna peponi, hakuna vikongwe kama nyie, yule mama akajua basi mimi kikongwe, basi siingii tena peponi. Mama akaanza kulia, yule bibi kalia. Tumemwambia mama, kwani hujisikia Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban ataraba li ashabil yamin. Usikie haya maneno, Allah subhanahu wa ta'ala asema Allah atawatengeneza upya wanawake, inna ansha'nahunna insha'a, hakika tutawaumba upya wanawake. Wanawake wa Kiislamu watakaoingia peponi, hata kama amekufa ni mkumbwe anatembelea mti, ana miaka 150, ana miaka 190, Allah subhanahu wa ta'ala huyu mwanamke peponi atamfanya kuwa ni binti bikra, atamuumba upya. Ukawa ni mzaha wa Mtume, lakini ni mzaha wenye faida, hauna uongo ndani yake. Kama utajua wewe huna tabia, huwezi kujilazimisha kusema ukweli katika mzaha wako, jiweke mbali na mzaha. Lakini jitahidi kwamba wewe utakuwa ni mtu ambaye maneno yako yatakuwa ni maneno mazuri, maneno yako yatakuwa ni maneno yenye faida, maneno yako yatakuwa ni maneno ya ukweli kwa watu wanaokuzunguka, ili uweze kufanikiwa katika mambo yako na shughuli zako. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون أيها الإسلام katika zama kama hizi ambazo tunaishi, tunaishi katika zama ambazo mazingira yanabadilika ya watu na tabia za watu zimbadilika. Kibaya zaidi, wale watu wenye tabia mbaya jamii inawapokea kwa kiasi kikubwa sana. Jamii inawapenda. Jamii inawatanguliza mbele. Wamekuwa ni watu wana nafasi kubwa katika kueneza ubaya wao na uovu wao. Na kila mmoja anajaribu kuigiliza tabia za hawa watu wabaya. Tuelewe kwamba huu ni wakati mgumu sana, na ni wakati wa mwisho wa ulimwengu. Na sisi tunashuhudia vifo ni vingi, vinakuja katika mazingira ambayo hayana matarajio kwa watu. Lazima tuwe ni watu ambao tutaishi tukiwa makini katika kuangalia yale tunayozungumza na yale tunayotenda katika maisha yetu. Katika mambo ambayo ni ya kuchukua tahadhari, ilipokuwa watu wanatangaza sunna, wanawahimiza watu kushikamana na sunna. Sasa hii lugha imekuwa ni lugha ya kila shekhe anazungumza. Sasa yule mtu wa kawaida anashindwa kuelewa watu wa sunna ni kina nani na wasiokuwa wa sunna ni kina nani. Kwa sababu akisimama mtu wa bid'a lazima tupate sunna, na yeye yuko kwenye bid'a na anafanya bid'a, na yeye ni salafi, na lazima tufate salafi kwa sababu sisi wote ni masalafi, lazima Muislamu awe salafi. Lakini unamwangalia huyu mtu sio salafi. Sasa mtu ambaye alikuwa anaanza kupata muongozo, kuwa na hamu Sasa nina haja na mimi kuingia kwenye dini niwe salafi. Akipata bahati mbaya baada ya kusikia dawa ya salafia, akaenda akamsikia na shekhi wa bid'a tena, kumbe zote sunna na kumbe sisi wote masalafi, tayari ule mtazamo wake unabadilika, anabakia katika hali hajui aende wapi na wala hajui achukue wapi na aache wapi. Hii hali imekuwa mbaya sana. Mashekhe wengi wa bid'a na wao wamejitahidi sasa kuwa wanatangaza sunna, lakini wakati wanatangaza sunna hawafanyi kazi sunna na wala hawaifuati sunna. Wamekuwa ni watu watangaza na wao kwamba ni masalafi, wanalingania da'atu salafia, isipokuwa tu wanawashangaa baadhi ya vijana ambao wamejitokeza leo hawana adabu na wanawachuoni. Wanaona wanawachuoni kama kina Imamu Shafi'i ni watu wadogo wadogo sana. Sahawa ni watu wanakera kwenye masikio ya watu. Kwa yule mtu ambaye alikuwa ameanza kuchukua fikra ya sunna, kumbe kuna sisi wote ni watu wa sunna, isipokuwa tu kuna baadhi ya vijana ndio wamekuwa na lugha hawana adabu kwa wanawachuoni. Sahawa ni maneno ya tarwiji, ya kuwapumbaza watu, ya kuwavuruga watu, na haya ni maneno mabaya zaidi kwa watu, kwa sababu yanawaziwia watu kuendelea kufuatilia haki, yanawaziwia watu kuendelea kuipenda haki. Matokeo yake sasa haijulikani haki iko wapi na wala haijulikani batili iko wapi. Kibaya zaidi anakuwa mtu anayezungumza mathalan ni mtu labda amesoma Misri, amesoma Kuwait, amesoma manake nchi za Waarabu, ama labda ni mtu labda ana shahada za juu, hazungumza maneno kama haya kwa jamii. Hata yule fulani ni msomi mkubwa, mbona akasema hivi? Lakini ukimwangalia yeye uhalisia wake, na ukimwangalia tabia zake, ukimwangalia ibada zake, unamuona yuko mbali kabisa na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuwe makini katika kuchukua kwetu dini na mafundisho ya dini yetu. Katika mizani katuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mizani ambayo inaweza kutusaidia kuwaweka hawa watu kwenye mizani ni kuangalia kauli zao na matendo yao. Hivi yale matendo, maneno wanayozungumza na yale matendo wanayofanya vinafanana? Vinamfanya mtu aweze kuwa karibu na Allah, na vinamfanya mtu aweze kuwa ni mwepesi wa kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Ukijaribu kuwa unapima, utaweza kujua sasa hawa watu ni waongo, na utaweza kujua hawa watu ni wa kweli. Katika usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza maneno, akatuambia fa alaykum bi sunnati, ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu. So, mwenendo wa mtume ni kusema na kufanya, yani yale anayosema anafanya, sio anasema alafu hafanyi. Sio mwenendo wa mtume. Wa sunnati al-khulafai, lakini pia fuateni mwenendo wa makhalifa wema waongofu waliokuja tawala baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wao pia mkiwaangalia wakisema wanafanya. Sasa moja katika alama za watu wabaya na watu wa shari, mtume aliwazungumza katika hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, akasema miongoni mwa tabia za watu wabaya, yakuluna ma la yafalun, wanayasema yale wasio yafanya, wayafaluna ma la yumarun, na wanafanya yale ambayo hawakuamrishwa. Wanayoyafanya hawakuamrishwa, wanayoyasema hawayafanyi. Waangalieni hawa watu, wawekeni hawa mashekhe zenu kwenye mizani, muangalie shekhe anapohimiza tabia, ile tabia yuko nayo hana? Anahimiza ibada, yeye ile ibada anafanya vile alivyohimiza watu? Hapana. Mbona anasema asiyoyafanya? Unawaambia watu tufuate sunna, wewe uko kwenye bid'a. Sasa wewe sunna gani unahimiza watu? Unasema wewe pia salafi, wewe pia wapiga vita watu wanaolingania watu kufuata manhaji ya salafi. kwa kisingizio kwamba ni vijana wamekuja wana lugha zisizokuwa na adabu kwa wanachuoni. Wanachuoni gani watu hawana adabu nao? Wakati hao wenyewe wanachuoni wanasema ajma'a al-muslimun. Maneno ya Imam Shafi'i. Ajma'a al-muslimun. Wamekubaliana Waislamu wote. Unapozungumzwa Waislamu na imamu kama Shafi'i, sio imamu, sio Waislamu hawa tu unaowaona wewe wa Uswahilini. Anapozungumza imamu ajma al-muslimun, maana ya ulama al-muslimun. Wamekubaliana wana watuoni wa Kiislamu ala anna. Juu ya kwamba man istabana lahu sunnata an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mtu ambaye atabainikiwa na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akabainikiwa, akapata hoja, akapata dalili kwamba huu ni mwenendo wa Mtume, lam yahillu lahu, sio halali kwa huyo mtu ayajaha liqauli ahad, kuacha ule mwenendo kwa kukatazwa na mtu yoyote, au kuacha ule mwenendo kwa kuipata kauli nyingine ya mtu yoyote. Sasa ikiwa kama Imam Shafi yeye aliyosema haya maneno akaonekana akaleta kauli iko kauli tofauti na ya Mtume, ukaacha kauli ya Imam Shafi ukashika ya Mtume, utakuwa huna adabu kwa Imam Shafi? Ama umefanyia kazi usiye na maneno ya Imam Shafi rahimahullah? Sasa hizi ni lugha ambazo leo zimekuwa zazungumzwa sana, na kazi ya dawa katika zama zetu imekuwa ngumu kwa sababu kumekuwa na watu mudhabidhabina la ilaha ulai wala ilaha ulai, yani watu wenye sura mbili mbili, watu ambao wanapenda kuridhisha watu na kuwafurahisha watu, hawapendi kuona kauli moja iliyonyooka. Akikaa na watu wa sunna azungumze lugha inafanana na sunna, akikaa na watu wa hizbia azungumza lugha ya kihizbia, akikaa na watu wa kidarueshi wa kisufi azungumza lugha ya kisufi, ili ionekane kwamba wote hawa ni watu sawa na hawa wote watafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaqu la yataraddad, yani haki haina, yani haki siku zote ni moja tu. Huwezi ukapata haki hapa ukapata haki hapa ukapata haki hapa, haiwezekani kitu kama hicho. Na njia ya kufika kwa Allah ni moja tu, ni njia aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo watu tujipambe na tabia ya ukweli, na tupende kuzungumza ukweli, na tujipambe na tabia ya kuwa tunaweza kupambanua mambo. Tusiwe ni watu tumeakabidhi dini yetu kwa mashekhe, kwamba shekhe akushikie dini. Mbona pesa yako humpi shekhe akushikie? Usimpi dini yako shekhe akushikie, dini ni ya kwako, na ndio utaondoka nayo hapa duniani. Hapa duniani hutaondoka na kitu chochote, utaondoka na dini yako, ndio utaenda nayo kwa Mola wako. Hiyo dini iko salama? Ama ukijenga tabia, sasa watu watanielewaje? Mtagombana na mjomba, shangazi naye atajisikia vibaya, wewe utakufa huna radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man arda an-nasa bisakhti Allah wakalahu Allah ala an-nas, mwenye tabia ya kuaridhisha watu kwa kumkasirisha Allah, Allah atamtendekeza amuwachanishe kwa hao watu. Allah ataacha kukusaidia mambo yako. Utaanza kusema umerogwa, umefanyiwa hasadi, kumbe wewe unatafuta kuwaridhisha watu. Allah anaondoa haiba yako, Allah anakuondolea kheri zako, Allah hakutengenezei mambo yako, kwa sababu umechagua kuwaridhisha watu badala ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala din, ya musarrifal qulubi sarrif qulubana 'ala ta'ati, wa sallallahu wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي للصلاة، حي للفلاح، فليقام.